الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. سورة أنعام ومسيبارة آیت نمبر 6, 7, 8, 9, 10. سورة أنعام آیت نمبر 6, 7, 8, 9, 10. دا دینا مخی سبق کی چکم خلق دا اسلام دا تعلیمات او دا پیغمبرانو دا تعلیماتو نا اعراس کو مخالفت کو دا آغوی دا پارا وعید ذکر شو. اس اللہ پاک کافر و توی چی اے دا مکی قریشو اے دا مکی کافرو پا دلائلو نا پوئیگی، دلیل نا پی جانے خو زانم جاہلان کری بی. گنی تاسو تا دا پیغمبر علیہ السلام حقیقت معلوم دے شدہ دا اللہ حق پیغمبر دے، نو که تاسو خیر دے دعوائے چی مون پا دلائلو نا پوئیگو، زمون دین خدے دا دا پلارنی کا طریقیم خدی او دا مخالفت دا نا پری دے، نو دا مخی قومونو نا عبرت واخلے، واقعاتو گو رے، حالاتو گو رے چی ستیر شوی دی مخی خلقو باد. چی آگوی تا پیغمبر راغلو او آگوی دا آغا مخالفت کردی دی، انکار کردی دی، آغا پوری ٹوک مسخری کردی دی، دا آگوی انجام سو. تاسو چی کل دا مکی نروان شے او شام تزے یا من تزے، نو پا دی لارا کی روان خارون پرات دی، روان کلی پرات دی، تاسو دی تیرے دل پا آغی باندیوی داگا کلو تا اگو رے تا پوسو کے چی دا سوکو او دا کلی ولی روان شوی دی، دا ولی اللہ معذب کری دی. تاریخ اگو رے، دا قیسی اگو رے، دا خلکو نا قیسی وو رے او دا آغا قیسو نا عبرت واخلے. زکا دا قیسی داگا حالات واقعات نا یا مقصد لری، تاسو ته به پته ولګي چې یاره دې قومونو د خپل پیغمبر وخت خبره نه وه منلې، هغه پورې ټوقې استهزا کړې وه، الله معذب کړي دي. دا الټه کلي پراته دي، د هغوی هغه زاړه اډوکي هغه هم پراته دي، تاسو یې وینئ. د دې نه عبرت واخلې. الله فرمایي یوه خبره الله دې ځای کې دا کوي، او دویمه خبره دا کوي الله پاک چې ګورئ دغه کلو باندې چې تاسو تیریږئ، نو تاسو ته معلومه شي چې دا خلک تاسو نه بدن لحاظ سره مضبوط، طاقتور خلق، عادیان، سمودیان، دومره مضبوط خلق چې قجوره به په لاس رونی و د ویخه به راوویسته، غرونو کې یې کورونه جوړول، تغرونه به یې تراشل او هغې کې به یې ځان له کورونه جوړول. نقش و نگار نن هم د هغوی په هغه غرونو کې موجود دی. تاسې وینئ چې د هغه علاقې غرونو ته وګورئ، هغوی چې کومې دروازې جوړې کړي دي او هغې باندې کوم نقش و نگار کړی دی، بیا دن غرونو کې چې هغوی کوم اسمس ایستي دي او کمرې یې جوړې کړي دي او محلات یې جوړ کړي، ستاسو نه د طاقت په لحاظ سره ډیر مضبوط خلق تاسو سي تاسو په کمزوري واړه واړه بل اغوی سره مال دولت هیڅ کمینو الله ډیر مال فراخ مال ولا ورکړو فرعونیان نمرودیان تاسو وګورئ دا کلی دا علاقه وګورئ دا وی په علاقه کې هغه نیرونه وګورئ چې هغه الله پاک کوچ کړی دی دی باغونه به با باغونه کې به نیرونه روانو میوی وی فصلونه الله پر رحم کړو ته قوم سبا حال وګورئ تاسو لږ په بدن تاسو نه خو په قوت تاسو نه خو په مال دولت تاسو نه خو په جیدادونو په باغونو په فصلونه تاسو نه خو هر قسم فراخی الله غوی له ورکړی وه خو چې د خپل پیغمبرې وخت مخالفت یې وکړو ټوقې استهزا وکړه الله وګوره تاسو هغه کلي هلاک شوي دي الله تباه کړي او تاسو مشاهده کوئ تاسو چې زه په دې لاره لاره نو تاسو وینئ الله وي د هغې نه عبرت واخلي الم یارو آیا دوی نه ګوري کم اهلک نه ډیر هلاک کړي دي کم په معنه ده ډېر دیر حالات کلی دی منگا من قبلهم مخی دوینا من قرنی کلی مکناهم فی الارض چه زیور کلی منگا غوید پزمات دیر کلی دیر خارونم دیر خلقم تبا کلی قرن یو جماعت تاو چه یو زمانه که کم خلق موجودی و مجتمی وی را جمع اغی خلقو تا قرن وی مفسرینو مانا کرد بعضی مفسرین فرمایی دا لسو کالو نا سلو کالو پور دیتا یو قرن وی بعضی روایتو که رازی چه قرن سلو کالو تا وی او داغی دا پار دلیل که پیشکی پیغمبر علیه صلات و سلام یو صحابی دی پیغمبر علیه صلات و سلام و طور فرمای عبدالله ابن بشر مازنی رضی الله تعالی عنه اغا تا یو استاب یو قرن جون وی اغا پورا سل کال جم دیو عبدالله مازنی او بل زکی رازی پیغمبر علیه صلات و سلام یو معشوم تا دعا کرده و یو قرن جنده و سی تالا دی اللہ جن در کی یو قرن اغم پورا سل کال جنده و یعنی واقعات و حالات و نمعلومی گی چه قرن سلو کالو تا وی اللہ فرمایی که تاسو دیر داسی کلیو خلقو جماعتونو اغم حلاک کلیو تاسو وګورئ نن سبا سل کاله پس اوس موجوده خلک سل کاله چې کوم مخکې خلک و هغه نشته بله صدی چې راځي بیا به هغه خلک بالکل ختم وي نو سل سل کاله چې دغسې تیریږي یو یو قرن یو یو زمانه ختمیږي هغې سره دلته مونږ زمانه وایو نو الله فرمایي چې ډېر دغسې زمانې کې خلک و هغه ما ټول هلاک کړي ډېر د هغوی نه ما هلاک کړي مکناهم فی الارض ما از زیور کلی و اغوی تا پز مکت مالم نو مکن لکن اگه چه تاوش تا منه در کلی در مکی خلکو سرسید زروی جون پلی دی اوچ غرور دی زمکه فصل نکی آب و هوا غیر مناسب یو صفت پا که داسی نیشت دا غزه که چه سری و چه داسی فت دی بای نتاس و ولی دخپل پیغمبر مخالفت کوی تاو سرسیدی ستاسو نخو اغا خلکو تا غزه خشتاو زمکه خشتاو بل الله پاک فرمایي وارسلنا السماء عليهم مدرارا رالي گلي مونگا سما سما په معنا د مطر باران عليهم تدوي باندې مدرارا پر لپس تیم په تیم باران او په مدرار پر لپس یعنی تیم په تیم باران هغه باندې وکیده وارسلنا السماء دا سما په معنا ده باران مطر تفسير جلالين لكلمه معنا او یا معنی ده و ارسلنا من السماء علیهم مدرارا را لیگلی اومونگا پا دوی بانده ده بسمان ده طرفنا مدرارا پر لپسی بارانو سما علو و چطوالی تا وی یعنی ده برانا طرف یو خبارانو پتیم پتیم که دل زمکم مولا خور کرده و دادوا و جعلنا الانهارا او پیدا کری جول کری میو نیرونا تجری چی بیدل با من تحتهم لانده ده دوینا د دې په باغونو کې د دې په ځمکو کې نیرونه بیا ده الله پاک فرمایي فاهلکناهم پس هلاک لن موږ دوی لره بذنوبهم په ګناهونو د دوی سره چې دې ګناهونه کول د پیغمبر وخت مخالفت یې کو استهزاء کوله الله وی ما هلاک وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کړل رستو د دوینه قرنن آخرین یو امت بل یو جماعت بل. الله وی که دغه خلق مخالفت اوک نو زما خدایه کې ذره بر کمی را نه دی او هغوی پسې مې نور خلق پیدا کړی د هغوی نه ډېر بهتر او غوره او ښه او نیکان او صالحان. خو الله فرمایي چې زما خدایه کې څه زیاتی را نه دی هغوی سره، نه د چا په عمل په بد عملۍ باندې د الله خدایه کې څه کمی راځي او نه د چا په پرهیزګارۍ او په تقوا سره د الله په خدایه کې زیاتی راځي. خو که چا مخالفت وکړ نو ځان یې هلاکت ته وغورځو، چا که تابعداري وکړه ځان یې کامیابۍ ته ورسو. الله فرمایي زما خدایه کې نه کمی راځي او نه زیاتی راځي. وانشأنا من بعدهم و پیدا هم کړل وروستو د دوی نه قرنن آخرین نور امتونه. نو خلاصه د آیات دا شوه چې تاسو د پیغمبر مخالفت مه کوئ، د دین اسلام مخالفت مه کوئ. تاسو ته د الله پاک هیڅ ضرورت نشته. تاسو ایمان راوړئ او که نه راوړئ، عمل کوئ او که نه کوئ. الله فرمایي ماته ستاسو د نیک عمل هیڅ ضرورت نشته، ستاسو د ایمان ماته هیڅ ضرورت، ستاسو خپله ګټه ده، خپله فایده نه. دې وروستو آیات کې عمده دغې کافرو د بعضې کسانو یو بیجا مطالبه، یو عبدالله ابن ابی امیه، نظر ابن حارث، نوفل ابن خالد دا را جمع یو ځل پیغمبر علیه الصلات والسلام مجلس ته راغلل او پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وی مونږ په تا ایمان راوړو، خو که چېرته تا له یو مکمل کتاب الله درکړه، ته داسې یو کتاب مونږ ته راوړې او هغې سره فرشتې راشي او هغه فرشتې ګواهي وکړي چې دا زما دا د الله د طرف نه کتاب دی او دا د الله حق پیغمبر دی، بس بیا مونږ په تا باندې ایمان راوړو. الله پاک دې آیاتونو کې دې وروستو آیاتونو کې د هغې جواب یو خدا ده چې تاسو وایئ چې مونږ له یو کتاب راوړي، د دې جواب خدا دی چې دا یو ناحقه مطالبه ده. تاسو په دې مطالبه کې مخلص نه یې، دا خو یو معجزه تاسو غواړئ او قانون د معجزې دا دی چې څوک فرمایشی معجزه او غواړي او بیا هغه ونه مني نو الله یې هلاکوي. نو دا خو تاسو خپل هلاکت ته خپل مرګ ته دعوت ورکوئ. الله فرمایي تاسو خو ماته معلوم یې چې ایمان نه راوړئ، نو ولې ځان هلاکت ته غورځوئ؟ نو ځان هلاکت ته مه غورځوئ. که دا مطالبه ستاسو د رښتیاو وه، ستاسو د زړه نه وه، ستاسو د ضمیر آواز و، الله فرمایي ما کتاب درلیږلی دی، قرآن مجید زه نازلوم نه. تاسو ته پته نه ده چې دا پیغمبر چې دی دا تاسو ته یو عجیبه کلام وایي، نو دا دی د کوم ځای نه وایي، دا تعلیم د کوم ځای نه حاصل کړه، دا خو تاسو سره دلته لوی شوی دی، سبق یې نه دی ویلي، او یو عجیبه کلام اچانک د ده په ژبه راځي، دا د معجزه ده. نو دا خو یو ستاسو هسي بهانه ده. الله پاک ورته فرمایي او دویم چې تاسو وایئ چې فرشتې راشي، نو فرشته خو به راځي، د ټولو پیغمبرانو ته فرشتې راځي، ده ته هم فرشته راځي. خو چې ټولو پیغمبرانو ته فرشتې راځي، نو هغه د انسان په شکل کې راځي، هغه په هغه خپل شکل نه راځي. ځکه که دې په خپل شکل فرشته راشي، نو د هغې د لیدو برداشت تاسو نشئ کولی، او که د انسان په شکل کې راشي، نو بیا به تاسو وایئ چې دا خو انسان دی، هماغه اشتباه کې وپروزئ، هماغه شک کې به پراته یې چې دا خو انسان دی، فرشته نه، او د فرشتې لیدلو طاقت تاسو کې شته نه. ځکه پیغمبر علیه الصلات والسلام ته حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام براته، نو د انسان په شکل کې براته. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي ما دوه ځله حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام په خپل شکل کې لیدلی دی، و یو په غار حرا کې چې لومړی وحی ماته راوړه، وی په ما په حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام په خپل شکل راغلی او ما په غار حرا کې په خپل شکل لیدلی. او دویم په اسمانونو کې چې کله زه په حضرت جبرئیل وخیجولم او سدرة المنتهى ته ورسیدو، نو په سدرة المنتهى کې بیا زه مخکې لاړم او حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام هلته پاتې شو، نو په سدرة المنتهى کې ما حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام په خپل شکل باندې لیدې. نور چې پیغمبر علیه السلام ته راته، نو هغه به د انسان په شکل کې راته. حضرت دیحیه کلبی رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، اکثر به د هغه په شکل کې وی راته. نو الله پاک دوی ته وایي چې تاسو د هغه د لیدلو برداشت نشئ کولی، نو بیا به تاسو چې دی نو انسان به ورته راځي، او انسان چې راشي نو بیا به تاسو په شک کې پروزي. الله پاک د دې دواړو خبرو جواب یې کوي. که تاسو دا بې جای اعتراضونه کوئ، دا تاسو اسې چې دی نو عناد کوئ، ضد کوئ، پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې ایمان راوړل مقصد نه دی، او بیا که تاسو ونه منئ دغه راشي، بیا به تاسو هلاک شئ، عذاب به د باندې د الله راشي. الله پاک فرمائے ولو نزلنا عليك كتابا کچر تنازل کو منگا پتا باندې اے پیغمبر کتاب قران مجید فی قرطاس په کاغذونو کې د کتاب په شکل ده فلمسوه او دی مسکی به ایدیهم پخپلو لاسونو سره دی راسی وګوري چې او دا کتاب او دا الله طرف راغلی دی یقیني نو لقال الذين ابوا يغ كسان كفروا في كافرين دي ان هذا ندى الا سحر مبين مگر سحر خکار دي او دا خود ساحر دي گورا سنگ کتاب راول بیا بدا خبر شروع کی زکایت معجزی خود دی مخکم غخته وی او ډیر معجزی و ته پیغمبر علی السلام پیش کړم وی هر معجزی سره دی به دا ساحر دی او جادوگر دی او دا یوازې دی نه وی څومره پیغمبران چې مخکې تیر شوی دي هر پیغمبر چې معجزه راوړی دا قوم و ساحر او جادوگر وی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو جهل راغی لاس کې کاڼی نیولی لاس یې موټی کړی وی ووایه دی کیسې دي بیا د باندې ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام ورته ووی زو ویمه ته چې دی کیسې دي که ستا دی لاس کیسې دي دا پخپله ګواهي وکړي زما د پیغمبرې بیا به ایمان راوړې وینه نه دغه خو ناممکنه ده خو ته ما ته ده ووایه چې دی کیسې دي هغه کاڼو د ابو جهل په لاس کې اشهد الله اله الا الله چغه واله اواز یې راغله ابو جهل زر چې دی نو کاڼي وغورځول وایي ته کاڼو باندې د ده جادو رسي نو دا معجزې خود وي مخکې غوښتې وي او هغه پیشوي دوی ته لیکن دوی خو منل په دوی کې ونه همدغه کافرو پیغمبر علیه السلام ته یې وی دا سپومۍ دوه ټوټې کړه بیا به دې ومنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ګوته اشاره وکړه سپومۍ ته نیمه د غر نه اخوا پرېوته او نیمه دېخوا پرېوته وی وی په اسمان باندې هم جادو چلیږي په سپومۍ په نوره سپومۍ هم د ده جادو چلیږي نه الله پاک دې ځای کې وی بیا به دا کافر به څه وی لقال الذین خامخا وبوی هغه کسان کفرو چې کافران دي ان هذا نه دې دا الا سحر مبین مگر سحر ښکاره وګوره څنګه کتاب یې راوړ نو دا کتاب ته وبیا تا سحر وای او باقی پاتې شوه فرشته وقالو او وی به دوی لولا انزل علیه ملک ولې نه نازلیږي په ده باندې فرشته چې هغه فرشته ده سره ګرځي او د ده تصدیق کوي الله پاک فرمای ولو انزلنا ملکا کنازلکو مونږ فرشته لقضی الامر نو بیا به فیصله وکړي شي دا حکم بیا خو الله وایي بس کار به ختم وي بیا خو ستاسو فرمایشي مطالبه ده او هغه به پوره شي ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه شي ورکړی دی بیا خو به د الله عذاب راځي چې دوی ونه وایي او ولو جعلناه که چېرته وګرځوو مونږه دغې فرشتې لره ملکن فرشته فرشته رالیږو د ده د تصدیق دپاره ولو جعلناه كشرت اوگر زو مونگا دغه پیغمبر لره دغه استازی لره ملکن فرشته دي ته فرشته رو لی گوزا نو لا جعلناه رجلا نو گرزو دا غیل رسالی ده سری پا شکل که برازی ده انسان پا شکل که برازی وللبسنا علیهم ما یلبسون وللبسنا علیهم پا شکل دو گرزو مونگا دوی لره ما یلبسون اغا چو دوی پا که پریوتی دوی خو پا شکل دی اسیم ناغه دا پیغمبره نا داغه دا رسالت نا نو چې بیا فرشته راشي انسان نو بیا به دی وي چې دا خو بیا انسان او که فرشته په خپل شکل کې راځي نو هغې د لیدلو دوی طاقت نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله ډاډګیره نه ورکوي دلاسه ور ورکوي چې پیغمبره خفه کیږم کله به ته ساحر او جادوګر وي کله به ته کاهن وي کله به ته دروغجن وي کله به یو نسبت کوي کله به بل نسبت کوي دوی تا سره یو ضد دی یو عناد دی دشمنی ده ته د دوی د دشمنۍ د عناد او د ضد هیڅ پروا مه کوه ته خپل دعوت ورکوه د الله د وحدانیت دعوت ورکوه ستا کار هغه دعوت ورکول دي باقی چې دوی تا پورې ټوقې کوي مسخرې کوي استهزا کوي انکار کوي الله پاک فرمایي دا مخکې قومونه هم کړی وو هغه مې هم هلاک کړي دوی به هم هلاک کړي همدغه خپل ټوقې مسخرې او د انکار به دوی راګیر کړي بیا به د دوی د خلاصي حیث لار نری رستو آیات کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډاډ ګیره نه ورکړي ولقد استهزئ برسولین او په تای سره استهزاء کړی شوی و ټوق کړی شوی و برسولین په پیغمبرانو پسې من قبل کا مخکستان فحاق بالذین پس را ګیرو لوکل په هغه کسانو باندې سخیرو منهم چې ټوق کړی وي د دوی نه ما هغه سی کانو به استهزئون چې دوی په هغه پورو ټوق کوي اسلام پورې ټوق کولی مسلمانانو پورې ټوقی کولی پیغمبر پورې ټوقی کولی هغه ټوق را گیر کړل او د الله د عذاب مستحق وګرځېدل نو دوی هم دغسې د الله د عذاب مستحق وګرځېدل دوباره دا سبق وراي الم يروا آیا دوی نگوری کم اهلکنا سمر دیر حلاک کری دی منگا من قبلهم مخکد دوینا من قرن امتنا مکناهم چه زیر ورک چه اس زید و سیدوم ورکڑیو فی الارد دوی لرا مالم نمکل لکم حقا چه زیم ندی ورکڑی ندی درکڑی تاسو تا ایدم اکی خلکو دا غوی دیر خزمکی وی خز کورونیو و ارسلنا سما اورا لگلی مو باران علیهم پا دوی بانده مدرارن پر لپسی بر وقت بارانم پی کڑیو و جعلنا الانحار و گرزولی مونگا نیرونا تجری چی بیدل بمن تحتهم لانده دا دوینا یعنی دوی پا باغونو کی دا دوی پا کلو کی فا احلکنا هم پس حلاک للمونگ دوی لرا بی زنوبهم پس سبب دا گناهون دا دوی سرا و انشعنا من بعدهم اورا ام لگل پیدام کل رست دا دوینا قرنن آخرین امتون نور اللہ وی نور میرا وستل ولو نزلنا علیک کتابا کچر تنازل کمونگ پتابان دی کتاب فی قرطاسن پا کاغذونو کے دا کتاب پا شکل فلمسوه بے ایدیهم او دوی مسکی پا خفلو لاسونو سرچی یقین دوی تا یقین راشدی داخو کتاب دے لقال الذين نوبوا يغ كسان كفروا چ کافران دي ان هاذا ندي دا الا سحر مبين مگر سحر خکار دي دا خو سحر او جادو دي وقالوا او وي بدوي لولا انزل عليه ملك ولن نازليږي پد باندې او فرشتہ ولو انزلنا الا پاک فرمای کچر تنازلكم ان فرشتہ لقضي الامر نو بیا بفیصله شي دا کار ثم لا ينظرون بیا بدوي ته مهلت ورنکړي شي بیا بد الله عذاب اچانک راځي ولو جعلناه كچرتا گرزولی مونگا دے پیغمبر لرا ملکن فرشتا لجعلناه رجلا نخامخا گرزو بمونگا غلرا پیدا کو بمونگا غلرا لیگ بمونگا غلرا رجلا سڑی اخوان دا سڑی پشکل کرا لیگ وللبسنا علیهم نمونگ با پشک گرزولی دوی لرا ما یلبسون اغا چی دوی پشک پروتی دی دوی خواسن پشک پراتی دی ولقد استهزئ برسلین او پتای سره ټوکې او مسخره کړې شوی په پیغمبرانو پسې من قبل کا مخکستانه فحاق بالذین پس را ګیرو لوکل پاغ کسانو سره سخرو چې ټوکې کړې وې من هم د دوینا ما هغه سیسکانو چې و دوی به پاغ پورې استازې او ان ټوکې کوونکی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اللہ دا سمول استلنا عمل کول توفیق پراکی یا اللہ دا قرآن دا ذکر توفیق راکی یا اللہ پا دید عمل کول توفیق راکی یا اللہ دا نیک عمل توفیق راکی یا اللہ دا گناہونا مطول محفوظ ساتھ یا اللہ طول مشکلات دا دنیا و دا آخرت زمان حل کی خدا بیماران تو شفا کامل ورکی مردگان دا اہل اسلام و بخی خدا طول شریح حاجات زمان گا پورا و گرد یا اللہ دا ظالم دا ظلم نمو ساتھ دا مظلوم دا بددعائی نمو ساتھ خدا دنیا و دا آخرت خیر زمان گا طول نصیب وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.